بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوك ونتري شرنا مبيلي mwezi wa Muharram mwaka 1440. Katika darsa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ad al-Shaykh Salih al-Fawzan حفظه الله تلianza katika kikao kilichotangulia babu ma jaa anna al-ghuluw fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah mlango ambao akataja ndani yake dalili zilizokuja kuwa kutupa mipaka katika makaburi ya watu wema, uyageuza yale makaburi yakawa yaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. وكفيكيا قول المصنف رحمه الله قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحجاج أو للحاج. ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير رحمه الله. ابن جرير anayekusudiwa hapa ni al-Imam al-Hafidh Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Tafsiri yake yajulikana kama tafsiru al-Tabari. Alifariki mwaka wa 310 Hijria. An Sufyan al-Adhharu annahu Sufyan ibn Sa'id al-Thawri إمام حجة عابد. سفيان الثوري رحمه الله أليكواني إمام كتك علم تينني حجة عابد نتوى إبادة نينجي سادة نهيز يوسيف تكززكية وعلماء وسلف, jambo ambalo leo pengine mtu kukithirisha ibada kwa makosa wakasema ni masufi. Masufi wakithirisha bid'a, zile ibada za kupita mipaka ambazo hakuziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtu kama huyo haitwi abid, yaitwa mubtadi'a kwa sababu afanya ibada za uzushi. Abid ni yule anayefanya ibada baada ya faradhi akafanya na nawafil akakithirisha, kwa mfano swala kama aliyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam, qiyamul layl, sunanur rawatib na nyinginezo. Na katika saumu akawafunga saumu za sunna, juu ya faradhi. Kadhalika mwingi wa kutoa sadaka wa hakadha. Na hivi ndivyo walivyokuwa na vioni wa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim. Ubad walikuwa wakweli katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na tulivyo leo, kinyume na tulivyo leo. Nasallallahu alafiyata wassalama. Allahu musta'an. Sufyan al-Thawri rahimahullah alifariki mwaka wa 161 hijriya. An Mansur, Mansur huwa ibn al-Mu'tamir, thiqatun faqihun, ni thiqa bimaana kubaliwa mapokezi yake ya hadith bila wasiwasi, iko katika daraja ya juu. Thiqa ni mtu ambaye apokewa mapokezi yake ya hadith. Tena ni faqih, mwana wa chuoni wa fiqh, anayeelewa nusus za Qur'an na Sunna. Na Mansur ibn al-Mu'tamir alifariki mwaka wa 132 rahimahullah. An Mujahid, Mujahid huwa ibn Jabr, thiqatun imamun fi at-tafsir. Mujahid ni thiqa, ni imam katika tafsir. Akhadha an ibn Abbas wa ghayrihi, Mujahid ni mwanafunzi wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma na wengineo katika wanawavioni wa kisahaba aliyochukua ilmu kwao. Mujahid rahimahullah alifariki mwaka wa 104 hijria, maana liasir masahaba. Afaraaitumul Lata wal Uzza, je mmemuona Lata na Uzza? Katika kuieleza hii aya wakasema, qala kana yaluttu lahumus sawiq ay yakhlituhu bisamnin wa nahwihi, alikuwa unga ule akichanganya na samli na mfano wake, akiwapa mahujaji wale wanaokuja kufanya haji, alikuwa akitoa sadaka akiwapa chakula. Famata, huyu bwana akafa, Lata. Fa'akafu ala qabrihi ay aqbalu wa wadabu wa ihtabasu alayhi, jamaa wakafanya itikafu kwenye kaburi lake, bi maana walikuwa kidumu kukaa katika lile kaburi lake, wahuzunika na kumkumbuka namna alivyokuwa akifanya mambo ya khairi. Wakadha qala Abu al-Jawza an ibn Abbas kana yaluttu as-sawiq lil-hajj, alikuwa akiwaandalia sawiq, ni ule unga akichanganya na samli ama na maji, kisha akiwaandalia wale mahujaji wakija wakila. Kwa alikuwa akifanya khairi. Walipomuona amefaria, alipofariki wakaweka kaburi lake pale, wakawafanya itikaf katika ile kaburi mpaka akaabudiwa, akawa ni mmoja katika masanamu yanaoabudiwa. Munasabatu al-athar lilbab anna sababa ibadati Lati huwa al-ghuluu fi qabrihi hatta sara wathanan yu'bad, sababu ya kuabudiwa Lati ni ile ghuluu walioifanya katika kaburi lake mpaka akawa ni sanamu anayeabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج, رواه أهل السنن. أصلا هي حديث ومختلفيانا ونوفيوني كتيكا كصيحنا كثبوت كواكي. بعض العلماء وكسيما حديث حسن. الشيخ الألباني رحمه الله محدث هذا العصر يضعف هذا الحديث إن قاسست تسمع ما إليه كما يليف يوابا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما سمع لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أي من النساء أميولاني توم صلى الله عليه وسلم ونواكي ونوزور مكبوري والمتخذين عليها المساجد والسرج نوالي وليتكليا جوية مكبوريانك ونمسكيتي والسرج أي الذين يوقدون السرج على المقابر ويضيئونها ولي ونويك متاع kwenye makaburi usiku wakawa wayawasha yale mataa kung'ae katika ile sehemu. Rawahu ahlu sunan ay Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Maja walam yarwihi an-Nasa'i. Hadithi imepokewa na Abu Dawud na Tirmidhi na Ibn Maja wala haikupokelewa na Imam an-Nasa'i. معنى الحديث إجمالا يدعو صلى الله عليه وسلم باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله للنساء اللاتي يزرن القبور. نتوم صلى الله عليه وسلم أوابيزك ولعن نلعن نكفكوزوا كتك رحمة الله سبحانه وتعالى kwa wanawake wanaozuru makaburi. Na hii ni kauli katika kauli za wanaovioni kuwa ni haramu kwa mwanamke kuzuru kaburi. Lianna ziyaratahunna yatarattabu alaiha mafasidu minan nahiyati minan niyahati waljazai waftitani rijali bihinna. Ungezima simu mashughulisha baba, zima simu inapiga vibration kama sauti zima. Lianna ziyaratahunna yatarattabu alaiha mafasidu, kwa sababu katika kuzuru wanawake makaburi Sheikh al-Fawzan asema ndani yake kuna mafasid minan niyahati, katika kuomboleza, hulia wakati mwingine kwa sauti ya juu, hawana subra, waljazai kukosa subra, وافتتان الرجال بهن كذلك كفتنيك وأومه ككوانا ونواكي. سسيكيو ونوافيوني وزممزيه وحرام ونواكي كزور مكبوري ككوشيليا فتنة كوأومه. أنغاليا إلي حالي إلي وليو يوينجي كتك ونواكي na namna wanavyokuwa sababu ya kufitinika waume. Na siku zote kuangamia kwa mujtamaa mara nyingi kupitia kwa hao wanawake ikiwa hawatajidhibiti kisheria. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat في النساء. فتنة يقوانزا كبيسة بنو إسرائيل إلي وباتا إلي بتيا وبتيا ونواكي. مجتمع وسيبو تشونغا كتك سوالة لونواكي ونومي وسيبوكو وسماميزي وكساوساوا كتك سوالة لونواكي بس نسباب يكوانغاميا كوا أمة نسباب يكوانغاميا كوا أمة. ننفكر ان ديو جامو مبالو توليونا ليولي مكثيري jambo limekithiri na wanawake kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wahitaji riaya kama vile mtoto mchanga au mtoto mdogo anavyohitaji riaya. Usimwone mkubwa, yeye yuhitaji riaya, wewe umsimamie, umuelekeze. Na ndio maana ukawekwa wewe ni kiongozi katika nyumba. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, Sasa wewe kama kiongozi katika nyumba ndio unayempeleka. Nataka kutoka la stoki baki. Kwa nini kuna hivi? Basi sitaki tu utoke. Si lazima ujue sababu. Wakati mwingine kwa sababu hii na hii na hii. Wakati mwingine ajue kuwa amri ni ya mume, kwa ufai kutoka ndani ya nyumba paka mimi niseme. Kwa usitoke baki. Kwa nini? Nataka ubaki. Basi kisha. Lakini wewe tazama ile hali ilivyobadilika mpaka wakawa baadhi ya wanaume hawaheshimiwi kabisa. Wenyewe usema ruhusa yangu iko kwenye buibui langu. Wenyewe usema hivyo. Yaani bi maana nikitweka tu ile buibui mimi nitakwenda nitakako. Hakuna chochote. Sasa pale ndio damar, ndio balaa zinavyotokea. والله المستعان. قال ولعن الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيئونها بالسرج والقناديل ما كولعن ولا ونوتكلي مكبور نسيم زي عبادة أو كويك متاع لما كنديلي وينجين سسعيب ويك مبكا زي لتا زميت يا كريسماس لما كفير يالي وتوانا بعد يوات مكبور يوميك zile taa za kuwaka kila rangi ili wazidi kuwadanganya na kuwavutia wasiojua maskini wakaenda wakapeleka ibada kwa kaburi kama lile. Wallahu almusta'an. Lian hadha ghuluun fiha wa mad'atun lishirk bi ashabiha, kwa sababu kitendo hiki ni ghulu, ni ghulu kwa makaburi na yavutia watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na wale wafu. Binadamu akili yake sijui huenda wapi mpaka akaitakidi kuwa maiti anaweza kumfanyia kitu. Wakati yendo alimuosha akamvika sanda akamzika kisha iwe nampelekea shida zake huko. Vipi utampelekea shida kiumbe kama wewe tena yuko katika hali kama hiyo? Maiti. Hakuna chochote anachoweza kufanyia. Ni maiti خلاص. Lakini ndivyo inavyokwenda. Ujinga ukapita mipaka mpaka watu kufanya kitendo kama hiki. Tizama Allah Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam awaambie washirikina qul, sema waambie أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أسيكوا الله سبحانه وتعالى ليو من يمر شميم يبود أني وجنغ كون يشكوا جنب الشرك دائما لمفنغمانا نوجنغ نجنب أمبال لمفنغمانا نوجنغ. Shirki haiachani na ujinga kwa sababu hakuna ilmu katika ushirikina. Na wewe ukitizama ili jambo utaliona. Utaona kila anayefanya kitendo kama hiki ni mjinga, hata akaimiza watu watafuta elimu. Tafuta elimu kishaenda kuabudu kaburi, wewe mjinga. Munasabatu alhadith lilbab أنه يدل على تحريم الغلو في القبور لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد. مناسبة وهي حديث كليت وقت كملنه يكون دليل يحرام وكفن غلو ومكبور كبيت مباكا وسباب جنبهيل ويجيوز لمكبور يكون مسلام ينوبديوا. ما يستفاد من الحديث فإذا كنت تحريم الغلو في القبور باتخاذها مواطن عبادة وحرام وكتوب مباكة كتك مكبور وكتكولي نسهم زي عبادة لأنه يفضي إلى الشرك وسبب كتنو كما يتو شابلك يواتو كتك وشركينا نانكويلي نكويلي عملينو wameonekana waliofanya ghulu katika makaburi wakafanya ushirikina. Na haya yako wazi kabisa, hakuna anayeweza kukataa isipokuwa ile asielewa maana ibada nini. ثانيا تحريم تنوير المقابر لأن ذلك وسيلة لعبادتها وحرام وكوك نور نتا katika makaburi kwa sababu ni njia inawapelekea watu kuyaabudu. Ikiwa kutahitajika nuru kwa kuwa kwazikwa, basi ni wakati ule. Ama kila siku kukaweko kwa mfano taa fulani, ikifika magharibi zawashwa, alfajiri zazimwa, kila siku. Hii makosa, bali ni israfu. Sawa, shetani makaburi mfanyeni wanga wajiwateze, yaani waekia nini taa kwenye makaburi? Ni israfu. Hicho kinachotumiwa hapo kingepelekwa katika msikiti fulani, watu wakalipa bili ya taa, na huo msikiti ungestirika. Hoi ni katika israfu. Mbali na makatazo haya ni katika israfu. Thalithan anna al-ghuluwa fi al-quburi min al-kaba'ir. Kutupa mipaka katika makaburi ni katika madhambi makubwa kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amewalaani. Rabi'an أن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك. علة نسباب يمكتازو يكتصوالي كتك مكبوري نكوشليا واتو وسيجي وكفاني شركي. لا لأجل النجاسة ولا سيوك سباب مكبوري ننجس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قارن بين اتخاذها مساجد وإسراجها ولعن على الأمرين. Kwa sababu Mtume wa sallama katika hadithi hii amekusanya baina ya wale waliochukulia makaburi kuwa ni misikiti na wale walioweka mataa, akawalaani hawa wote wawili kwa haya mambo mawili aliyoyataja. Walaysa al-la'nu ala israjiha min ajli an-najasa, na yajulikana wazi kuwa ile laana iliyotolewa kwa mwenye kuweka mataa kwenye makaburi si kwa sababu ya kuwa ni tani najis. La. فكذلك الصلاة عندها كما vile taa ikiwa imeharamishwa si kwa sababu ya najis, kadhalika kuswali pale kwenye makaburi si kwa kuwa makaburi ni najis, ni kwa sababu ya kuogopewa watu wasije wakaangukia katika nini, katika shirki. Na huu ndio mwisho wa mlango ma jaa anna al-ghuluwa fi quburi as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.